Ja, na szia, Ani! Na mondjad. Na, most már bírsz beszélgetni, elvicsék a virágot, megcsináltam. Ha jó van. Aki bejön az ődé, vagy nem? Várjál, nem, nem hiszem, hogy mi, nem bírtam megkapni. Hát akkor a hülye. Majd csinálom, ami van, azt akkor. Ha nem sok gladiolám sem maradt, azt akkor. Hát maradni maradt, csak mind rózsaszínek, a pirosatak meg a fehéret, azt mind elvitték. Hát most lesz, ahol én lesz, az kész. Jó? Ha jó van. Mit adtál még el? Semmi mást. Csak a két csokrot, amit megcsináltam. És mennyi egy ilyen csokor? Én 600-i adtam 600-asra. Ha jó, tetted. Nem jó? Hát nem teszik bele, nem teszik bele semmit, csak hogy nincsen se cellofántom, se első az. Csak megcsinálom azt úgy. Hát szerintem az elég jó ár érte, nem? Hát de. Főztem két túra szappant. Tessék? Főztem két túra szappant, úgyhogy lehet árulni majd. Uh-huh. Most is kint van az a kettő nálam, nem tudom, majd köllé valakinek, majd meglátom. Hát kiveted őket, az nagyot is. Uh-huh. De így hagyd lássák, hogy van több. Uh-huh. Na, mindegy, ki van még kint? Marcsa, Valentina? Valentina van kint, meg a Vica. Na. Jó van. Akkor árulja. Bejött? Hát, ahogy mondod. Na jó, abban is kihez itt a papucs, meg a folyikai szappan. Majd telefonálok, mikor indulok, jó? Na jó, akkor bezárom itt a kaput. Jó. Na jó van. Szia. Szia.